Sziasztok srácok, elérkezett az Other Side-nak az évzáró podcastje. Ezt a felállást már ismeritek. Itt van Gröb Attila, Felán, és a játékipar újabb szegmensét fogjuk górcső alá venni. És hát reméljük, ez a mostani podcast ki fog menni karácsony előtt, ha nem, akkor két ünnep között. De még mindenképpen idén. És a mostani témánk egy nagyon izgalmas topik lesz, de gondolom, mire rákattintottatok már erre a videóra, pontosan tudjátok a címből, vagy a thumbnail képből, de hamarosan rátérünk. Viszont addig meg gondolom, mi volt, meg akartál válaszolni kérdéseket? Igen, van lenne arcom a feltett kérdések egy részére válaszolni, ami fontosabb, illetve ami többen kérdeztetek. Jó, akkor ezen is meg túlvolnánk, akkor kezdjük is a témát. Hogy amely akarsz valamit még? Ja, ennyi volt a válaszom mindegyik az, hogy de. Nem, akkor haladjunk. Akkor nem, mondjad. Igen, így van esélyem. Köszönöm szépen, hogy átadtad a szót ilyen elegánsan. Zoli, téged kérlek majd, hogy írd ki még egyszer a nevemet, mert itt többen gond volt az elnevezésemmel. Tehát a leggyakoribb a fejlesztő úr volt, ebből a második nem biztos, hogy igaz. Egyes emberek szerint aztán... Kovács Gábor műugró egyébként. Műugró vagyok, igen. Az azt jelenti, hogy ha én ugrok, abból valami nagy műugró. Illetve voltam Mr. Kockásing. Ezt nem tudom, hogy mire vették ezt. Na vajon miért? Mert mindig Abrosznak öltözünk, ez egy standard dolog. Egyébként egy olvasó még a ruházatomat is kritizálta. Erre azt tudom mondani, hogy általában a fejlesztők azok játszósban nyomják. Tehát nagyon ritka a smokingban vagy frakban dolgozó fejlesztő. Lehet, hogy elegáns lenne, hogy ilyen zongoraszéken dolgoznánk 15 órát, de nagyon fájna utána a hátunk reggelre, úgyhogy mi ilyen nagy fotelekben szoktunk dolgozni, és azt nem öltözünk nagyon durván ki vagy be. Vannak különböző kommentek, tehát például van egy nagyon helyes meglátás, amiben nagyon szépen találkozik a jó ízlés és a tökéletes tisztállátás. Azt mondja, hogy eddig csak hallottam erről a Pellánról, de mióta elkezdődött az Other Side, azóta imádom. Igen, egyet tudok érteni ezzel a dologgal, mint ahogy az egyik olvasó meg is, vagy olvasó mit vannak? Nézőid vannak? Nézőink. A nézők meg is jegyeztek. Nézők, olvasók, most már írók is, hál' Isten. Igen, már írnak is. Írók, nem mindig fordító van itt mindenki. Valamint van egy nagyon szívhez szóló dolog is, amivel pontosan egyet értek. Ez ma kapcsolódik a mai témánkhoz, azért emeltem ki. Combo John írta. Rég láttam ennyire szórakoztató és egyben értelmes tech beszélgetést. Nagyon szimpatikus a VR játékfejlesztő üzenete is. Na, ez a lényeg, hogy átjött valakinek az üzenet. Visszanézem, mert ezek szerint volt. Igen. Sikerült. Nekem volt. Oké. Van még nagyon fontos dolog, például bírom ezt a csávot, belőle jöhet még. Hát a feleségem nem biztos, hogy örülne ennek, hogyha belőle még több jönne. Biztos, hogy rátalakozott ez a kérdés? Nem, egyáltalán nem. Belőle jöhet még? Csak úgy kifelé fordulok, majd maximum kivágjátok. Aztán, yes, mennyit kell még várni a következő részre? De imádom hallgatni, rohadt jó ez a sorozat, így tovább, köszönjük, igyekszünk. Egyébként a pontos adat, hogy mennyit kell még várnod, az 5, 4, 3, 2. Aztán János Kovács, Kovács János nyilván írta, hogy Attila jó arcképben van, gyors gondolkodású, látod? Lényegre törő, hiteles figura, ezt én írtam, hogy állni. Miatta nézem meg a videót, figyelj Zoli. Szerintem a komment nem volt, ezt te írtad. Igen, ez az enyém. Zoli sehová nem vezető, content nélküli beszéd, 90%-át nyugodtan ki lehetett volna vágni, csak kíváncsiságból, mind stresszeltetek ennyit, blablabla. Itt a lényeg az, hogy mi egyébként barátok vagyunk, nincs köztünk ilyen feszültség, valamint Zoli nem mindig olyan tájékozatlan, mint amennyire adja ezt, csak ez a jó zsarú, rossz zsarú felállás. Tehát nem hiszem, hogy content nélküli volt, amit kérdezett. Köszönjük a dicséretet, de ez egy összjáték. Tehát itt igazából erről van szó. Tudod, csak néha úgy kell kérdezni, mintha nem tudnád, hogy miről van szó. Próbálom. Nagyon jól játszom a hülyét egyébként. Igen, szerintem is. Gyakorlom. Felvétel előtt is menne ki egy... Imádom, hogy a fejlesztő úr mindenhez úgy áll hozzá, hogy az marhaság, mekkora hülyeség, és a valódi igazságot ő mondja bele a nagyvilágba. Köszönjük, biztos kellemes beszélgetőtárs lett. Mennyire vagyok kellemes beszélgetőtárs? Nekem eddig nem volt problémám, de mi volt az, amivel neked problémád volt? Legutolsó emlékem szerint én voltam az, aki akadékoskodtam a VR-on, te meg kézzel lábbal teljes válszélességgel védted. Így van, így van. Hát valószínűleg az a fajta dolog, amit itt próbálkozunk, hogy sajnos a sajtó egy ilyen, nem is tudom, nagyon furcsa kampányba kezdett a különböző dolgok ellen. Ma már minden, ami megjelenik, az nettó szar. Ja, a sajtós részre írtad? Valószínűleg igen, a sajtósra. Ja, de nem a VR-ra, hanem a sajtósra. Nem, ugye elblokk erre a dologra. Nem hiszem, hogy én mondanám az igazságot, tehát attól, hogy én most itt fejlesztőként vagyok jelen, csak azt tudom rámondani, hogy igazából próbálunk szakmaiságot vinni egy ilyenfajta beszélgetésbe. Én a véleményemet mondom ennek ellenére. Ez a vélemény 16 évnyi tapasztalaton nyugszik. Az, hogy igazán van-e, az egyáltalán nem biztos. Tehát én nem azt mondom, ami van, hanem az, amit, ahogyan én látom. Ez egyébként, ezzel mindenki így van, csak nem mindenkinek tudatos, hogy ha beszél valamit, akkor az nem egy egyetemes kinyilatkoztatás. pusztán egy vélemény, ez mindenkivel így van. Most a Sonynak puncsol, mert éppen ott akar eladni. Egyébként ritka tudálékos figura, aki innen Zugló alsóból, ezt nem tudom, honnan vett ezt a lokációt, biztos valami GPS koordináta, féltékenyen nála is sikeresebb arcokra, Nvidia CEO, érdekes logika, nem? A műsorvezető viszont szimpatikusan kezelte az öntelt észosztást, jól érvel a srác, és kellemes az orgánuma, és a szakállad is jó, ezt nem mondtam, ugye? Orgánolajat használok, az a titok. De igen, nagyon szép. Fogom nézni ezután is a csatornát, a pró beszélgetést várom. Tehát ő velünk marad, úgyhogy valószínűleg hallja ezt. Egyrészt az Nvidia CEO-jára több okból sem vagyok féltékeny, nem kívánok ilyen üzletágakat irányítani és vezetni, én pont azt csinálom, amit szeretnék, köszönöm szépen a feltételezést. Én nem szeretnék videókártya gyárnak vagy technológiai fejlesztő cégnek a elnök vezérigazgatója lenni, én játékfejlesztő szeretnék lenni, és ebben gondolkodom. Úgyhogy semmiképpen nem vagyok rá féltékeny. Nagyon ritkán akarok videókártyákat gyártani, bár őszintén szóval legutóbb egy zsíros kenyérből és két olajbogyóból, meg némi drótból próbáltam valamit összehozni, de borzasztóan lassan futott rajta az Aronax, úgyhogy inkább hagytam. Meg nagyon összekoszolta a gépet, úgyhogy ez abszolút nem. Jó, tehát ilyen butaságokat, teljesen fölösleges ilyen következtetéseket levonni, senkire nem vagyunk féltékenyek. Azért, mert túl vagyunk egy bizonyos életkoron, tehát nem kezdünk el azzal foglalkozni, hogy a másik mit csinál, hanem csináljuk a saját dolgunkat. Köszönjük szépen. Itt van egy kérdés arról, hogy mi történt, most már technikai kérdésekre fog válaszolni, hogy igazából mi történt magával ezzel a sztereoszkópikus 3D támogatással, ugye a VR-ben ez egy alap dolog, hogy van, és a játékok elkezdték ezt nagyon nem támogatni. Igazából azt történt, hogy ez ilyen érdeklődés hiányában lassan kimerül a piacon. Ugyanúgy, hogy látod azt, hogy a tévéknél is a 3D az már ilyen gyakorlatilag addicionálisan benne van a feature listában. A tévénél is gyakorlatilag külön összeget nem számláznak ki rád, vagy nem túl sokat számláznak rád. Gyakorlatilag a sztereoszkópikus 3D-vel az a probléma, hogy az én véleményem szerint csak viszonylag nagy méretben működik. Tehát mondjuk IMAX esetén elég szépen tud működni, de nagyon kicsi monitoroknál, illetve kis vásznaknál, gondolok 22-26 szoros dolgoknál, ott azért ez nem annyira látványos, és elálltak tőle a fejlesztők, nem nagyon foglalkoznak vele. Én is vettem részt egy sztereoszkópikus támogatású játék fejlesztésében, de ma már ezzel annyira nem foglalkozunk. Oké. Még egy megjegyzés volt arra, hogy szerintetek ugye sokkal kisebb és olcsóbb hardware is elég a VR-re, és itt említették nekem a 650-es meg a 670-es kártyát, ami ugye már elvileg VR-ready, és hogy ezt jóval kisebb összegből ki lehet hozni. Most a VR-ready az olyan, mint a HD-ready volt annak idején, az annyit jelent, hogy nem HD és nem VR. Lehet, hogy régebbi kisebb játékok elfutogatnak ezen a konfiguráción, de azért a VR fejlesztéséhez és a komolyabb VR-es játékok kihasználásához gyakorlatilag valóban kellenek ezek a drága eszközök, sajnos. Bárcsak a kisebb kártyán is jól mennének, de azért mondjuk egy ilyen 670-esen igazából ilyen belépő szinten működnek a VR-es dolgok, azért az 1080-as kártya azért elég indokolt, hogyha komolyabban akarjuk gondolni ezt az egészet megfelelő bélsimítással és nem Lego kockák nézegetésével. Végül, de nem utolsó sorban azt mondja, hogy oké. Érdekelne a játék szoftver fejlesztő barátunk véleménye a Virtux Omniról, amely egy pillanat, hogy jól olvasom, egy kezdeményezés a szoba csökkentésére, hogy ráállsz egy tárcsára, amely érzékeli a mozgást, és így mindjárt kevesebb helyet fog foglalni a VR. Lényegében arról érdeklődik. Ez itt, nem az a görgős megoldás? De az, Húgya Csaba érdeklődik erről a dologról, hogy igazából ezzel mi van. Ezek elég drága megoldások, vannak dolgok, amik támogatják, és nagyon sok ilyen start és próbálkozás van rá. Én ezt használtam egyébként. És hogy tetszett? Ezt a tavaly a Gamescom-on, amikor kint voltunk, emlékszel, Adri? Adri ott van a kamera mögött. Ez úgy nézett ki, hogy van egy ilyen görgő lent, és azon haladsz. Igen, csak ugye nagyon kevesen mutatják, hogy ez kell felvenni egy speciális zoknit. Magára a cipőre, hogy ne valami miatt, most az érzékelő miatt, vagy csak ne csúsztál el, vagy nem tudom. És a gond az ezzel a zoknival például, hogy folyamatosan elmozdul. Tehát nem fekszik fel rendesen a lábadra. És nagyon rövid úton, nem tudom, tehát egyrészt kényelmetlen lesz, másrészt pedig, hogy ne essél hanyat, mert ugye nem látsz előre, hanem egy teret látsz, amiben majd újra állsz ahogyan, így fognod kell magad körül ezt a keretet, és igazából sosem adja vissza a mozgásnak az igazi természetességét. Tehát hiába jársz, valójában sosem fogod azt érezni, hanem úgy érzed magad, mint egy járókeretbe szorult baba, vagy egy rugdolózóban lévő baba, aki nem tud kijutni a kis karámjából, nem tudom a pontos szakkifejezést, tudjátok, amiben ugrálnak a csecsemők. Járóka? Járóka. Járóka. Igen, igen. Nekem van ilyen babám, aki ugrál ilyen eszközökben. Értem. Ez a VR akkor. Hasonló, de ő nem így gondolkozik. Ez a Virtux Omniról egyébként még konkrétan típus alapján én személy szerint nem hallottam. Nagyon sok megoldás van erre a technológiára ugyanakkor. Tehát van ez az Octis ötlet, aztán van egy a cipőben van a görgő, és igazából csak egy ilyen csúszós teflon felületen mozogsz, oda alá lehet gyújtani, meg ilyen klassz. Tehát igazából én azt látom benne, hogy biztos van olyan ember, aki hajlandó erre, de a játékosok többsége nem nagyon szeretne mondjuk a Skyrimben valóban menekülni a sárkányon 50 percen keresztül. Most egy bemutatón én konkrétan az Alien Isolation-ben láttam ezt a történetet, hogy ott konkrétan az Alien elől menekült. Elég rossz eredménnyel a YouTube-on rákerestek. Tehát azért ülő helyzetben egy analógkal kicsit könnyebb szaladni, meg bujkálni, mint itt. Meg azért egy-két helyen van olyan, hogy rögzítik a hátadat, és az láthatóan, hogy elég kellemetlen ilyen rudazat dologgal, hogy azért ne esel, hogyha valami van. Itt is a guggolást is csekkolt ez a rendszer ebben a dologban. Hát érdekes megoldás, meg érdekes ez a teljes testet fedő VR ruha is. Csak gondoljatok bele, hogy a Sony gyakorlatilag egy mozgó kamerát árul, amit kontrollerrel fogsz tudni irányítani, amit a fejedre tudsz szerelni, tehát ez az ő VR-e. A legegyszerűbb szint, és azért ebből is az emberek elég sokat vesznek, erre inkább hajlandóak az átlagjátékosok, mint arra, hogy beöltözzenek azért, hogy játszanak. Én nem értem, hogy miért nem tanul a játékipar ezekből a hibákból. Tehát azért elég sokszor bebizonyosodott, hogy a gamerek nem akarnak fölállni a gép elől. Ezt megpróbálta a Kinect, ezt megpróbálta a Move, nagyon sokan próbálkoztak azzal, hogy a gamereket fölállítsák az asztaltól, de egészen egyszerűen látszik az, hogy a gamerek nem akarnak fölállni. Tehát ez egy olyan fit szintű dolog, mintha azt akarja, most állva vezesse az autódat. Az emberek nem akarnak állva autót vezetni, az emberek ülve akarnak autót vezetni. Mert mondjuk egy 1,5 órás játékot nem akarnak állva játszani. Igen, hát kis része a gamereknek hajlandó ezeket, de ez főként a casual kategóriában van így, és ugye a VR meg nagyon szeretne már másnak látszani, mint egy casual rendszernek. Tehát próbálkozunk most ugye hardcore-abb dolgoknak a kivitelezésével, és itt valóban probléma az, hogy hány órát állsz ott. Tehát a VR önmagában is ugye hordjuk a fejünkön, önmagában is egy atrocitás az egészségünkre nézve. Tehát nem feltétlenül egészséges mondjuk valóban, ahogy többen írták, mondjuk egy ledes monitort a szemgolyóthoz egy centire rögzíteni, és ezt két nagyítón keresztül vizsgálgatni. Hosszú távon nyilván ez problémás, azért óránként érdemes egyszer-egyszer letenni, de igazából még ehhez az is hozzájön, mondjuk ebbe a cuccba, ami önmagában kényelmetlen, még az a kényelmetlenség is társadalokhoz, hogy még futkározunk egy ilyen görgős valamivel. Hát biztos lesz pár ember, aki csinálják, azért futnak rá mindig vissza, mert ezek különböző gyártók. Tehát rengetegen próbálják, hogy persze az előzőnek nem sikerült, akkor biztos ezért, majd mi csinálunk egy jobban. Ez egy jó hozzáállás a fejlesztéshez, csak hát emiatt azt látjuk, hogy ciklikusan visszatér ez a próbálkozás. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a sima felrehúzható ülős dolgok megműködnek, azt meg az emberek használják. Na és akkor rá is térnék a mai témánkra, ami csak egy közhelyes felkiáltásra éjek, ez a neten találtam, és egyébként meglepő módon pont idén szaporodott el. Hogy miért van alapvetően most, ők is így fogalmaztak, én sem fogok más, hogy miért van elbaszva ez a generáció. És nem készültem most különösebben semmivel úgy erre a mostani Other Side-ra, mint eddig, sőt, ez most az eddigiekhez képest egy sokkal beszélgetősebbre tervezem. Egész egyszerűen csak, hogy beszéljük meg, hogy mi a helyzet, még egy kis zárójel, hogy azt nem tudom mennyire tudjátok, de csak egy ilyen kis fun fact, hogy ezeket a beszélgetéseket egyébként felnőttnél például a tornáton is folytattuk mondjuk egy pár évvel ezelőtt, amikor viszont egy pálinkát, amikor egyszer átvittük, és valami nagyon durva este volt. Ilyen beszélgetések egyébként zajlottak akkor is, és jó, a VR-ról történetesen pont nem beszéltünk, hogy hasonlóan beszéltünk a videójátékok, de mondjuk hasonlóan beszélgettünk sok minden másról, és az, hogy most ez így megvalósul, ez gyakorlatilag egy hasonló beszélgetés, ami szépen fokozatosan majd ezt a tornác hangulatot újra el fogja érni, remélhetőleg. De előtt lesz egy tornácunk is. Persze, kiütjük a falat, aztán jó lesz. Én bizonyos értelemben meg tudom érteni ezeket az embereket. Tehát az ami most felmerült vádként, aminek a kontextusában ez elhangzott, ez érdekes az, hogy kapásból lehetne azt csoportosítani, mivel ez egy hatásvadász cím, vagy ez egy újságírói, vagy bármilyen vlogger akármi. Uh-huh. Ez egy Reddit fórum volt. És találkoztam hasonló fórumokkal itt. Most azért más dolog, hogy ami ott van lent, az általában valami konzol-specifikus őrültség. Viszont ettől függetlenül is találni olyan embereket, akik hasonlóan vélekednek. És nyilván nem az egész játékipart járatják le, mert nem erről van szó, viszont az, hogy ez a konzol generáció valami alatt hozott ki az egész iparból, ami káros. Beszélgettünk korábban arról, ugye, hogy a játékfejlesztésben, sőt, pont az első Other Side-ban volt szó arról, hogy ez az egész DLC kultúra, ami megjelent, ez igazából azért van, mert a játékfejlesztési költségek nagyon elszabadultak. Ez egy indokolt lépés igazából a játékfejlesztés oldalára. Sajnálatos, de indokolt. Viszont úgy néz ki, és okkal láthatják ezt úgy egyesek, hogy ez elindított egy dominó hatást. Hogy ha már a DLC-t sikerült letolni az emberek torkán, akkor egy további lépés az, hogy nem csak a tartalmakat adjuk majd hozzá, hanem igazából az alapjátékot is ki lehet adni félkészen. És most már ott tartunk, hogy most 2016-ra annyi olyan, nevezzük árnyaltan, félkész játék jelent meg, hogy például a, most ez nem a reklám helye, de a most futó aranymazsin, ami valószínűleg a Mother's Day kikerülésére már bőven lefutott, vagy legalábbis a végét járja. Külön kategóriát tudtunk indítani a szarul startolt játékoknak. És körülbelül öt cím volt köztük, ilyenek, hogy No Man's Sky, Call of Duty, tehát AAA vonalon. És ez a masszívan a AAA. Hát azért a No Man's Sky, az így arról vitatkoznék, hogy az hogy AAA. Az a Sony szerint. Nyilván, de a billog az rajta van, és az AC-t látni. Igen, sajnos. Jó, nyilván, de ezek olyan fogalmi zavarok egyébként, úgy néz ki, hogy kiadói oldalon is, amikor az emberben tovább erősítik azt, hogy mi az Úristen történt az elmúlt időszakban. És lehet, hogy csak most csúcsosodott ki, vagy most futod be, de nagyon hajlamos vagyok azért azt mondani, hogy tényleg valami alapvetően el van cseszve ebben a három évben. Nem hiszem, hogy a generációban van probléma. Alapvetően tudni kell, hogy kétféle videójáték készül. Tudod, ez a, mint a szociopata ember, hogy kétféle ember van, meg a többi. Kétféle videójáték készül. Az első fajta videójáték az igazából mondjuk az indie fejlesztés. Az indie fejlesztő az nem úgy, mint a No Man's Sky, hanem általában nem adja be a derekát. Ő azt mondja, hogy neki van egy üzenete, van egy küldetése, ő csinálja a játékát, nem érdekel az anyagi haszon. Ebből elég sokszor elég jó dolgok tudnak kisülni. Gondoljunk például a Journey-re, vagy gondoljunk például korábban a Transistorra. Tehát nagyon sok, nagyon jó indie játékunk van. Ezek persze egyszerűen grafikailag kevésbé igényesek, de ők mernek kísérletezni. Az ilyen játékok nagyon sokszor megtalálják a közönségüket, és igazából itt nem érzik azt a játékosok, hogy bármilyen generáció is bárhogyan el van cseszve. A másik dolog az a nagyon drága játékok kérdése. Ugye már ott tartunk, hogy egy A pluszos, tripla és régi néven fejlesztett játék az akár 2-300 millió dollárba is kerülhet. Ugye ilyen esetben azért a levegőbe lőni nem mernek a fejlesztők, és a kiadók pedig nem finanszíroznak egy olyan játékot, amit habokra kitalálnak, hogy azt nem lehet eladni. Valójában az pont ez a fő gondja ennek a fajta dolognak, és ez nem generáció függő, ez jóval korábban kezdődő eléggé analóg folyamat, hogy közvéleménykutatás által készül el egy játék. Tehát magyarul lehet hibáztatni a fejlesztőt, meg a kiadót, meg lehet mutogatni, de az a gond, hogy ami jelenleg kimegy a piacra, az az eladható játék. Tehát a közvéleménykutatás alatt az eladási listákat érted? Hát nagyon sokféle fajta ilyen monitoring van, igen, de az egyik az eladási lista. Nyilván, hogyha egy Call of Duty-t el fognak adni, akkor minden évben lesz. Hát te tesztelted azt a játékot, nagyon jó volt a teszt, nagyon sok ponton értek vele egyet. Szerintem is elég hitványak a Call of Duty-k minőségileg. Művészi minőségileg most valamennyit léptek előrébb, de igazából az nem boldogítja azt a játékost, aki látja, hogy seg hülye játékkal játszik, amiben egyáltalán nincsen mesterséges intelligencia, csak alja, aki tudja, hogy ő hol van. Tehát üvöltően buta játék, de látod mégis, ebből a játéktípusból rengeteget adnak el. Tehát nem nagyon, ez a fogyasztói társadalom, tehát nem hibáztathatsz egy kiadót vagy egy fejlesztőt azért, mert azt csinálja, amit megvesznek tőle. Tehát az egy gyártott valami. Aztán ebben a szegmensben is vannak olyan játékok, amik ezen azért átlépnek. Például azért az Uncharted elég jól megtalálta a piacát, és a Naughty Dog annyi ideig csinálta, ameddig akart. Hát jó, jogos, de az Uncharted az nem most tette ezt, mert az Uncharted már a saját generációjában egyel ezelőtt is már egy definitív játék volt. De attól, hogy a definitív játék volt, attól még nem mondhatod, hogy leválasztod a generációt. Tehát az a probléma, hogy hajlamosak az emberek azt gondolják, hogy ezzel a generációval valami baj van. És itt szeretnék arra rátérni, ami szerintem talán megvilágítja ezt az egészet. Ez az első olyan generáció, ahol nem olyan hardware-rel dolgoznak a konzolholderek, amit nagyon nem tudnak se az újságírók, se a userek értelmezni. Tehát most gonosz vagyok, de mondjuk a PlayStation 3 bármennyire is nem tartottam nagyon sikeresnek a Cell processzort, még a Sony-nak a Supercomputer elvétett konzol, az egy olcsó játékszámítógépet jelent, most a Supercomputer persze a marketing. Tehát ez egy teljesen érthetetlen hardware volt a számukra. Nem tudták lemérni egy egyszerű benchmarkkal, nem tudták PC-hez hasonlítani, teljesen más felépítésű volt. Persze az is egy RISC processzor, de ettől függetlenül, mivel egy egzotikus dolog volt, ami semmi másban nem volt, tehát nem tudták otthon összehasonlítani a saját gépükkel. Ugyanez volt a helyzet ugye az X360-nal is, ami egy Power PC processzoros dolog, amiben egy Nvidia videókártya ketyegett. Az Nvidia kártyát már tudták hasonlítgatni, volt is egy-két olyan hang, hogy ez nem tud DirectX 10-et, stb. Tehát mentek ezek a dolgok, már ugye a konzol generáció közepe felé volt egy-két ilyen cikk, ami erre ezzel fog, már PC rüggel lelépte, messze nem lépte akkor még le azt a teljesítményt. De a lényeg az, hogy akkor egy olyan fajta teljesítményt tettek az emberek elé, ami nehezebben volt értelmezhető. Tehát nyilván egy Uncharted 4-et nem lehetett volna PlayStation 3-on megcsinálni, semmi. Vagy legalábbis nem ebben a formájában. Viszont az, hogy hirtelen az emberekre rászabadulni, hogy úristen, most megvalósíthatok valamit, amit eddig nem tudtam, akár egy teljesen új formulát, ezt sem igazán látni, és az a baj, hogy sok területen nem látni. Nem csak a generációváltás az, ami itt a probléma, hanem például a korábban beszéltem, nem akarom újra rágni ezt a témát, hanem a VR-nál is probléma, hogy nem látjuk azokat a játékokat. Most meg felmentem Steamre, pont egyébként tegnap, és megnéztem, hogy mik azok a játékok Vive-ra, amikben mondjuk a két ünnep között lehetne mondjuk csemegézni, és csinálnánk valami jó kis bemutatót. És tudod, mi a legújabb játék, amit kihoztak, aminek mondjuk úgy fel is kell tenni az ember érdeklődését, de majdnem elszégyeltem magam, kihozták a Fruit Ninja-t VR-ra. Ez már régen kihozták. Én most láttam, hogy ez fönt van, és pörgetik, mint az őrült. Jó és is. Így, ja, persze. Kiadták Kinectre is, nagyon jó volt. És nem azért VR-ban jobb, csak kicsit megfájdult a fel. Nyilván. Na most így, én azt néztem, hogy ez nagyon-nagyon frankó lesz, ez tényleg jó, hogy mikor fogunk látni egy olyan ötletet, ami miatt értjük, hogy bevezették a DLC-t, értjük, hogy bevezették a First Day patch-et, értjük azt, hogy azt mondták, hogy váltsunk konzolt, mert ugye konzolt nem az indie játékokért lesz az nagyon ember. Nagyon sok kérdést tettél föl, hogy szeretnék apránként reagálni erre a lehetőség. De csak így ez egy komplex dolog, tehát ez nem szegmensenként probléma ez a területtel, hanem úgy egészét tekintve, amit nem biztos, hogy meg tud fogalmazni az átlag játék, hogy nyilván ő is érzi, hiszen ezt a fórum topikot a Redditen nem én indítottam. Itt elég sok minden van. Egyrészt borzasztó nagy a technológiai és művészeti különbség egy Uncharted 4 és egy Uncharted 3 között. Tehát gyakorlatilag Uncharted 3-ból kb. 6-ot tud elfuttatni a konzol. Az más kérdés, hogy ebből a user mit érzékel. Nem biztos, hogy észre fogja venni, hogy Drake gatyája ott sárosodik, ahol beleül a sártengerbe, meg hogy odáig vizeződik föl, ameddig belesétál a dologba. Nem biztos, hogy észreveszi azt, hogy azok a kis elszaladó állatok milyen szép nagy felbontások az autó előtt. Tehát nem azt a művészi és technológiai perfekciót, ami abban a játékban van, egy átlag játékos észre sem veszi. Csak azt tudja, hogy valami olyannal játszik, ami nagyon minőségű és nagyon tetszik neki. Azt sem veszi észre, hogy a fizikai dolgok összeomlása. Egyébként kérdezte valaki, bocsánat, miért nézegetünk ki, nem üldöznek minket, vagy semmilyen dolog nincsen, a kamera felé szoktunk kinézegetni, hogy állítgatják a hölgyek a kamerát, arra sajnos önkéntelen oda szoktunk nézni, bocsánat. Tehát nem hiszem, hogy azt nem a fejlesztők saját maguknak hozzák létre azokat a pici kis nüanszokat, amit a játékos már nem vesz észre. Hogy ez az egyik tényezője ennek az egésznek. Hogy valójában a videójáték ipar ott tart, hogy ugyanazokat a dolgokat, de mindig is itt tartott. Tehát ezt nagyon jó lenne látni, hogy az ember visszamegy az előző játékoknál, hogy nézzétek meg a Doom-ok közötti fejlődést. Tehát gyakorlatilag a Doom 1 és Doom 2 között hatalmas, döbbenetes különbség. Ugye volt két sövű sárgal a második rész, de hihetetlen új pályák. Tehát valójában valami olyasmit várnánk el a videójátékoktól, amit egyszerűen azért nem fog megkapni, mert soha nem kaptuk meg. Az, hogy újszerű ötleteket lehetett csinálni a 80-as években videójátékokban, talán azért volt, mert egy játék mechanika sem volt kitalálva. Tehát jelenleg az van, hogy egy olyan fajta dolgot vár a játékos, akkor az, hogy túllövi magát videójátékokkal, tehát én értem, hogyha valaki FPS-ekkel játszik napi 6 órát, akkor az unja az FPS-eket, nyilvánvaló. De olyan fajta dolgot vár, amit nem tud megfogalmazni. Tudjátok, ez olyan, mint így az első randi, amikor a lány azt mondja, hogy csináljunk valami mást. És akkor megkezdett, hogy micsodát, azt nem tudom. Tehát ugyanez van most a játékos és a fejlesztő között. Nem teljesen azért, mert azért vannak elég konkrét problémák. Tehát az, hogy egy játék megjelenése, az konkrétan elkezdett a minőség rátán zuhanni, hogy nagyon komoly problémák vannak. Ez egy másik téma. Tehát most itt a játékoknak a mechanikáját vegyük külön attól, hogy milyen minőségben van legyártva egy termék. Tehát az, hogy a játék mutat-e valami újat, azt ne keverjük össze az, hogy milyen minőségű a megjelenés. Azt utána. Tehát az, hogy egy játék tud-e újat mutatni, van-e benne új mechanika, van-e benne bármi olyan, ami inspiráló és még soha nem láttuk, az egy kérdés. De ezt okvetlenül kell a játékosnak kell kitalálnia, nem arra van a játékipar. Nem a játékosnak kell kitalálni, csak gyakorlatilag azt értsd meg, hogy a játékiparnak a nagyobbik fele pont a usernek a szkópolása által mer oda rakni eléd valamit, vagy nem mer oda rakni. De ez nem olyan dolog, mintha azt mondanánk, hogy itt van a játékipar, és azt mondja, hogy ha te nem tudod, akkor nem csinálom meg? A játékipar ezt megcsinálja indie szinten. Bármit meg mert csinálni. Az, hogy mennyi új ötlet volt az elmúlt 10 évben a játékiparban, az egy érdekes kérdés. A lényeg viszont az, hogy igen, öregszünk játékos generációként, és ugyanúgy, ahogy én már nem néznék meg egy darab másik világháborús filmet sem, amikor 60-at néztem végig eddig 43 évem alatt, engem már egyáltalán nem érdekel ez a téma, semmilyen módon nem mozgat meg. Én értem azokat a játékosokat, akik azt mondják, hogy ők már 10 éve játszanak FPS-ekkel, vagy akármilyen stílussal, és őket már nem mozgatja meg az, hogy megjelent egy újabb FPS. Ugye a Dishonored 2 gyönyörű, művészetileg tökéletes, ugyanaz, mint a Dishonored 1. Tehát igazából adtak többféle új lehetőséget, meg nagyobbak a pályák, meg minden szebb, de ugyanaz a játék, mint az első rész. Szerintem neked is hasonló véleményed lenne erről. Ennek ellenére azért nem választanád a 15-et a 15-2 helyett, hogyha a polcról le kéne venni, mert hogy játszani. Mert újabb. Nem, mert minden szempontból jobb. Tehát itt azért technikailag és művészetileg az új játékok sokkal jobbak, mint a régiek, és érdemes lenne olyan tesztet csinálni, hogy elővesztek egy régi Doom-ot és mellé teszitek az újat. Lehet azt mondani, hogy az új Doom az mondjuk egy remék. Jó, nyilván azért nyilván kimutatható az a 20 vagy 30 év, 20 év különbség a két Doom elég között. Elég kimutatható, és ezt nem tudod leválasztani arra, nyilván. Hogy a játékipar fejlődése... Erre tudsz az Y-t tengelyen nézelődni. Hát igen, az elég nagy eltérés. Tehát igazából arra szeretnék csak kiukadni, hogy itt van egy olyan fajta elvárás, aminek se a játékipar, se a filmipar lassan nem tud megfelelni. De a filmiparra mégis látunk arra jeleneteket vagy példákat, hogyha nem is tudnak újat kitalálni, a régit legalább tudják valamennyire árnyalni. Élő példa legújabban mondjuk a játékok is. A játékoknál nem látsz ilyen mértékűt. Pont most mondtuk, hogy a 12 tökéletes ugyanaz, és nem is az az érdekes, hogy mondjuk a régi receptek jelennek meg újra, hanem azt, hogy a pár évvel ezelőtti recepteket reciklálják újra és újra. Tehát nem látom például, hogy valaki azt mondaná, akár melyik fejlesztő, és az a világon van egy pár, hogy azt mondja, hogy figyelj, próbálj meg feltámasztani mondjuk a kalandjáték műfajt. Csináljunk valamit, és olcsuk bele mondjuk a 21. századi formulákat, legyen akcióorientáltabb, de tegyünk bele nagyon sok puzzle-t, vagy mit tudom éket, mert mi lenne akkor, ha... Hogy a például... csúnya válasz? Na mondjad. Resident Evil reboot. Ha nézel erről a videókat, akkor pont ezt fogod tapasztalni. Távol tartom magam tőle. Igen, tehát éppen feltámaszták vele a kalandjáték műfajt, és a VR-ben ez a tapogatás meg tárgyhasználat az elég szépen működik. Resident Evil-ben is szerezd meg a WC leengedő karját, menj el oda, hozd el, tekerd meg, vedd ki a leengedett vér közül a pisztolyt, stb. Ez a kalandjáték műfaj, a narratív rész persze kicsit silányabb, mármint olyan szempontból, hogy nagyon keveset beszélgetnek a Resident Evil-ben, mármint informálisan, tehát nem úgy, hogy átvezetőkben, de valóban most próbálják új formában feltámasztani a kalandjátékműfajt, és ez pont a Resident Evil-ben az, hogy az ilyen Valve-ot meg kell keresni, ez régen is volt, tehát ez... Régen is kalandjáték elemek voltak a Resident Evil-ben, ez így van, de ettől még ilyen módon jön vissza. A kalandjáték egyébként nem tűnt el, hanem átköltözött az ilyen tabletekre és egyéb ilyen helyekre, mindenféle régi ilyen dolgot, régi játékot kiadtak, és vannak új point and click típusú játékok, csak most ez egy touchscreen-es ilyen iPad-en vagy egyéb ilyen tapilapon kicsivel jobban működik, mint mondjuk egy új generációs konzolon. Tehát miért tenném rá egy olyan hardware-re, ami abból 600 példányt tud futtatni, azt a dolgot, amit inkább magammal vinnék, és mindig ezeket a kis puzzle-ket utazás közben megoldogatnám, és szépen félretenném, miért játszanék egy ilyen játékot egy 120 centis tévén, amikor nem is oda való. Nyilván nem nézem meg a tabletes játékokat, meg nem az, ami elsősorban engem érdekel, mert a játékipar számomra nem a tablet és nem a mobil platform az, ami definiálja, hanem azok a gépek, amiket több százezer forintért veszek kifejezetten játékra. Neked nagyon átvertek a több százezer forintért játékokat. Jó, tehát nem, úgy értem, hogy az Xboxot, a PlayStation, meg az ilyeneket. Tehát, hogy játszani akarok ezekkel a címekkel, és én kíváncsi vagyok, nem arra, hogy most nagyon-nagyon-nagyon lesarkítva, hogy 300 forintból milyen játékot hoznak össze, hanem arra, hogy néz ki mondjuk egy 300 millió dollárból összehozott játék. És nekem nagyon-nagyon durva az a fajta sarkítás, hogy most már szinte hagyományszerű, amit egyébként talán tavalyi E3-on vagy valahol mondtak, hogy ne is várjunk megújulást a AAA vonaltól, vagy most már A plusz vonaltól ezek szerint, hogyha most már így hívják. Mit nevezünk megújulásnak? Tehát megint a definíciókkal van probléma. Az, hogy az EA például deklaráltan berendezkedett a folytatásokra. Persze. Tehát ők jelezték is idén, azzal létrehoztak az EA Originalt, hogy ők nem fognak saját maguktól, most már folytatáson kívül, vagy rebooton, vagy azon kívül, hogy a meglevő rendjék mögé oda fogják vigyeszteni az egyest, és ráteszik az egészet a Frostbite éppen aktuális motorjára, hogy ők nem fognak másban gondolkodni. És az a durva, hogy ezt látni igazából máshol is. Nincsen meg ez a fajta újító szándék, ami egy lényegesen magasabb büdzséből gazdálkodó szervezetnél is probléma, de úgy meg aztán pláne, hogy ha azt mondjuk, hogy ezeknek a cégeknek a termékeinek a reményében vesszük az igazán drága eszközöket, mert igazából ennyiben mondhatnánk, hogy a jövőben nincs értelme konzolt venni, hiszen ezek a játékok valamilyen formában, akár a Hitman, akár a Tomb Raider, akár a Need for Speed, végülis megjelennek tableteken is. Jó, nem ugyanazok a játékok. Hát azért az nagyon, nagyon különböző játék, de valóban, hogyha mondjuk a streames verzió, amit többen cáfoltak, hogy szerintük az valaha lesz, pedig már van, tehát hogyha mondjuk streamelhető játékok piaca megjelenik, akkor valóban nem lesz értelme, nem kell majd konzolt venni, sőt, nagyon erős PC-t sem kell majd ahhoz venni, hogy te játékokkal játsszál. Lesz egyfajta verzió, amit bármilyen eszközről tudsz majd futtatni. Pár probléma, nem az a probléma ma már, hogy az internetes lefedett szövetséget, vagy ilyesmit, vagy a leget próbálják meg megoldani. Sokkal inkább az a probléma, hogy mondjuk a GUI-nak a felbontását hogyan skálázod egy mobiltelefonon és mondjuk egy 120 centis tévé között. Tehát inkább ilyen fajta technikai gondok vannak ezzel, de ennek ellenére már van működő PSN-nál szolgáltatás, vannak különböző game-serelési rendszerek, amivel elég szép módon lehet a játékokat vinni. Tehát a konzol előbb-utóbb egyszerűen el fog tűnni. Inkább a játékoknak arra részére reagálnék, hogy valójában mit is várunk a videójátékoktól. A videóját nem igaz az, hogy az iparban mindenki ezt csinálja, mint az EA. Ez egy csúnya csúsztatás, amit szerintem a sajtó korbácsolja az emberekbe, és gyakorlatilag már akkor is elégedetlenek vagyunk egy játékkal, hogyha az a játék amúgy jó lenne. Tehát, hogyha én elolvasok valami a játékról egy review-t, úgyhogy én tudom, hogy mit nézek. Tehát én technikailag is értem a játéknak a működését, akkor az nekem simán elveszi a hangulatomat attól a játéktól, és lehet, hogy nem kezdek el mondjuk vele foglalkozni. Előbb, hogyha érdekel egy játék, akkor megveszem és játszok vele, és majd aztán szépen eldöntöm, hogy az kell nekem vagy nem. Itt soha a büdös életben nem vennék meg, mert az egy ilyen macska szórakoztató szkrittelgetés, amin lassan olyan könnyű lesz, hogy a főmenüben lesz egy nyerés menüpont amerikai játékosok számára. De igen, hát szerintem casual bekábelben szaladsz és fejbe lövik magukat az ellenfelek. Tehát nem nagyon, úristen itt van, jó, ez biztos nagyon veszélyes, és azonnal öngyilkos lesz. Tehát nem ilyenre gondolok, mert szerintem ez nem játék. Hanem igazán ez inkább ilyen interaktív film olyan embereknek, akik ezt igénylik. Hanem arra gondolok, hogy azért vannak újító szándékú játékok. Most persze elég csúnya dolog előcitálni a Last Guardian-t, ami azért elég újító típusú puzzle játék, mert már lassan 10 év, amíg kifejlesztették. De azért vannak a piacon olyan gyöngyszemek, amik igenis ebben a generációban jelennek meg, vagy jönnek ki, és valójában definiálják a játékipart. Ugye az előző generációban ott volt a Last of Us, nem nagyon fog velem szerintem itt senki vitatkozni arról, hogy az pontosan mi egy többi videójátékhoz képest. Nyilván. Tehát persze ezt remékelték most, amitől jobb nem lett, csak egy nagyon pici veszebb, de ettől még nagyon nehéz szétválasztani azt, hogy mondjuk miért vegyél meg egy másik hardvert, amin valami egy pici veszebb. Szerintem az van, hogy már az előző generációban is eléggé kimaxoltuk azt a részt, amire mondjuk úgy reagálnak az emberek vizuálisan. Lehet akkor ezek szerint azt mondani, hogy a játékfejlesztésnek igazából nincsen válasza az erősebb hardverre? A játékfejlesztésnek nincsen olyan válasza az erősebb hardverre gyakran, ami annyi pénzből megoldható, amit ki akarsz érte fizetni a végén. Tehát nézd meg, hogy az EA-re mennyire verzenkednek a durván, nem tudom, Season Pass-szal együtt, nem akarok butaságot mondani, de hogyha mondjuk megveszed ezt a Star Wars-os hancúrozást Season Pass-szal együtt, megvetted a megjelenés napján, 40 000 forint fölött volt a vége. Most ingyenes Originen. Egyébként nagyon sokan támadták az Originen. Mi a Originen? A EA Access-en. Viszont egyébként érdekes volt, mert nagyon sokan szerintem elvtelenül utálják az EA-t az előző generációban. Ők voltak az a kiadó, akik a legtöbb új IP-t adták. Tehát ezt múltkor utána számoltam, és akkor is nagyon sokan támadták, akkor pont az volt, hogy miért csak folytatásokból él az IE. Éppen holott pört pont ők voltak, akik akkor hozták ki a Dead Space-t, a Mirror's Edge-t, meg rengeteg olyan játékot, igen, ami újdonság volt. Viszont ezt a fajta hajtást lehet, hogy pont ebből okulva, de most már nem látni. Nem látunk olyan fajta újító IP-ket, amik akkor voltak. Ez nekem többször annyi ideig készül most egy játék, mint korábban. Próbálnak, vagy azért kevesebbet, nem érnek a végére. Tehát, hogyha az előző játékgenerációt nézzük, akkor dolgoztak egy játékon nem gyakran, hanem úgy általában 100-tól fölfelé egy alkategóriás játékon. Most ez a szám, hát mondjuk a szélsőséges több mint 1000-en dolgoztak a Ryzen típusú dolog, ami azonnal instant bukás volt. Ahhoz, tehát most is egy ilyen 3-400 fős, az outsource-okkal együtt 3-400 fős gárda dolgozik egy videójátékon, azért, hogy körülbelül a 2 éves fejlesztési időt be tudják tartani. Valóban, ezek se új IP-k lesznek. Tehát pont láttuk az idén az E3-on, hogy az EA átszervezte a teljes struktúráját. Igen. Például, most az EA-t hozom fel, mert ők igazából ebből nem is csinálnak titkot. És miért hinnénk azt, hogy ahogy korábban, hogy a Bethesda-nak és a 2K-nek a lépése, hogy az nem lesz igazából kihatással az egész játékiparra. Mondhatjuk, hogy amit az EA csinál, az ugyanaz meg fogja csinálni mindenki más is. Az Activision is erre egy tökéletes példa, csak ők ugye kezdve beérik a Call of Duty-ban, neki még már a gitárhíró se kell lassan. A Destiny-vel is elvannak magukba. Tehát így igazából az nekem a fura ebben az egészben, hogy hol vannak az új játékok. Azok a címek, amikre azt mondja valaki, hogy csak ez a fajta ez a erőtöblet, ami most akár az Xbox One-ban, akár a PlayStation 4-ben benne volt ebben a 3 évben, ez nem jött meg. Lehet, hogy a PlayStation Pro-val mondjuk jövőre megjön, vagy rá egy évre mondjuk, amikor már Scorpio is kint lesz. Az a baj, hogy igazából nem látod az erőtöblet által generált töbletet. Tehát nem fogod azt látni, hogy mondjuk nem, a legtöbb ember nem is tudja, mi az mondjuk, hogy load fázis. Az újságírók jelentős része popping-nak hívja, aminek így ebben a formában nincs értelme, az egy totál mást jelent, popszegecsnek lassan. Tehát, így, tehát nem látjátok azt, hogy igazából persze, csak ugye X360-nál senki nem firtatta a frame rate-et. Senki nem firtatta a renderelési felbontást. És ugye megjelentek rá játékok, amik jól néztek ki. Most egy új generációs játék, mondjuk nagyon jó összehasonlítás, ugye az elején jött ki ez a bizonyos kalózos Assassin's Creed-es mókázás. Ez tökéletes, mind a két generációban elkészítették, és magyarázó videókat raktak, hogy mennyivel szebben esik az esély az új generációban, meg ilyenek, mert egyszerűen annyira kimaxolták az előző generációnak a grafikai képességeit, hogy olyan dolgokban nyilvánult meg leginkább a különbség, hogy ahogy távolodott tőled a figura, úgy hamarabb vette le a felbontását mondjuk egy távolodó karaktermodellnek, mint úgy alapban mondjuk az új generáción, ahol gyakorlatilag nem láttad ezt a levét. Tehát, hogy fölmásztál egy magas toronyba, és azt láttad, hogy az előző generáción gyakorlatilag tőled 50 méterrel már eltűnik az árnyéka a figuráknak, mert azt kevesen tudják, hogy a fejlesztők persze mindegyiket tudja, hogy az árnyékot nehezebb kiszámolni, vagy gépigényesebb kiszámolni jól, mint mondjuk magát a figurát, ami ezt veti. Tehát igazából az árnyékokat kikapcsolgatta a toronyból, de nem szúrtad ki, mert fönt álltál, nézted, nyüzsögött, mit tudom, 50-60 ember, nem vetted észre, hogy kikapcsolja. Az új generációs játékokban ott volt az árnyék. Kell ez neked? Változtat ez a játék meneten? Semmit nem változtat. Most van egy olyan fajta légkör, hogy gyakorlatilag ugyanezeket a játékokat gyártjuk, ugyanezeknek a játékoknak az egyenesági folytatását gyártja a mainstream, tehát ugyanúgy az Assassin's Creed most ezért nincs egyébként konkrétan, mert besokaltak ettől az emberek. Tehát sokkal nagyobb művészi igényel, de lényegében a content az nagyon hasonló. Attól, hogy nézd meg, hogy az Assassin's Creed Syndicate bármelyik Assassin's Creednél nagyobb content mennyiséget tartalmaz, bármelyiknél komolyabb művészi megoldásokat, a Unity-vel összevethető, mert Unity-ben azért nagyon szép megoldások voltak. De ez a különbség, ez igazából egy fejlesztő számára, vagy egy művész számára, teljesen mindegy, az nyilvánvalóan üvölt róla, hogy az előző generációs játékokhoz képest mi az eltérés, de egy átlag user ezt nem szúrja ki. Azt mondja, hogy oké, szép. Tehát körülbelül ennyivel elintézi. Mert a content az ugyanaz, a narratíva típusa ugyanaz, az egész dolog ugyanúgy van felépítve. Van egy-két plusz mechanika, de ezek egyszerűek, nyomozgatás, meg szekérhajtás, egy kis Grand Theft Autózás van beleépítve a dologba. Tehát ezek mind benne vannak, de ezeket már láttátok korábban. Igazából azt mondjátok, hogy ez oké, rendben van, tök jó. De tudom, a Syndicate egy piszkosan jó Assassin's Creed rész, amit elég méltánytalanul minősítettek. Valahogy úgy kéne tiszta lappal mondjuk ítéletet mondani, hogy mondjuk megnézitek az agyon magasztalt Brotherhoodot, ugye a Brotherhood ez valóban a legkedveltebb Assassin's Creed volt az egész szériában. Tehát azt mondták, hogy az a definitív Assassin's Creed. És rakjátok mellé magát a Syndicate-et. Üljetek le mind a kettővel játszani, most, friss szemmel, előítéletek nélkül. Valaki azt tudja mondani, hogy a Brotherhood jobb játék, azt szerintem nincs magánál. Tehát hatalmas a kettő között a különbség. Csak ugye, tudjátok, az ember olyan, hogy a változás, hogyha analóg módon jön létre, hogyha valaki melletted nő fel, vagy egy kutya melletted öregszik, akkor nem látod azt az ugrást. Hogyha viszont egy kutyát nem látsz 3 évig és kölyök korában láttad utoljára, akkor úristen mekkorát nőtt. Ez a dolog megtörténik a játékiparban, és mindenben megtörténik. Van változás, folyamatos evolúció van a dolgok között, még generációkon belül is. Jelentős változások vannak. Csak ez nem annyira szembeötlő. Meg hát hol van az inger küszöbünk? Tegyük hozzá, ez a probléma ott volt a PS2 korszakban, és a PlayStation-nek könnyű egyébként ezt azonosítani, mert ott ugye a sorszámozás egyértelműen jelöli a generációt. Hogy a probléma ott volt? Mert a PlayStation 1-ről, amikor átléptek az emberek a PlayStation 2-re, azért ott látszott egy ugrás, nem csak a grafikában, hanem ott megjelentek újfajta játékmechanikai megoldások, amit az új erőforrás többletet lehetővé. De ott leginkább az erőforrás többlet, ami miatt lehetővé tett, ez a memória volt. Bele se fért egy normális játék a PlayStation 1-ről. Jó, igen, de a 2 után láttuk ugyanezt mondjuk a 3-nál. Volt ugrás, igen. Jelentős. Igen, jelentős. És azt látjuk, onnan meg, ahogy ez tovább lépett, és az a kocsiban valahova mentem, éppen jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha igazából nem az a probléma, hogy a újságírókkal, meg a közönsége, aki ezt mondja, hogy nem csak náluk csapódott ez az egész le, hanem a játékipar maga is elfáradt. Figyelj, abban biztos vagyok, hogy maga a játékos generáció az, amit ugye a Ubisoft hardcore magnak néz, ezelőtt 2 éve volt egy kimutatás, hogy a hardcore gamer életkor az ilyen 34-35 év. Igen. Igazából az játszik folyamatosan és éjjel-nappal, aki játszott ezelőtt 15 évvel. Tehát az, hogy nekik elegük van a mostani játékokból, azt teljes mértékben értem. Bármilyen olyan dolog, amit folyamatosan csináltok nagy mennyiségben, azt megunjátok. Hogyha a kedvenc viszkiteket megisszátok egy évben egyszer, mondjuk karácsonykor, akkor ez egy ünnepi alkalom. Úristen, az a viszki. De minden nap azt a szart kéne inni, akkor a végén már a hátatok közepére kívánjátok az egészet. Ez van ezzel is. Bocsánat, kicsit túltoltuk a videójátékokat az elmúlt 15 évben. Azért különbséget tennék ebben, mert ha megmondsz valamit, egyszerűen csak félreteszed, nem állsz neki kampányolni, hogy tele van a tököd a viszkivel. Itt olyan emberekről beszélünk, akik változást szeretnének, akik hiányolnak valamit. Amit nem tudnak, hogy micsoda. Igen, mert attól várnak, hogy ők fogyasztók szeretnének lenni. Ők, amikor elmennek, mint például mondjuk egy mozinál, hogy kapsz egy ígéretet, hogy fogsz látni egy egy valamilyen film, mondjuk egy Star Wars filmet, várod tőle a Star Wars hatást, azt az élményt, amit a brand képvisel. Aha, azt mindig meg is kapod egyébként a játékoktól is, amit a brand képvisel, pont ez a probléma vele. Mert ugyanazt fogod megkapni. Ez olyan, mint amikor a Batman játékokra mondogatták, hogy a Batman játékok tök egyformák, az Arkham játékok, az eladásuk mindegyiknek jó volt. Még ez a PC-s megtépázott hírnevű gyenge portolású borzalom is, a maga a konzol verzió, az egy szuper játék. Te az Arkham Knight? Igen. Igen, igen. Nagyon jó játék. A szinkron munkája pedig egyszerűen parádés. Tehát olyan részei vannak, hogy így eldobod az agyad. Tehát az is tök jó volt. És mégis állandóan fikázták, hogy, hogy ugyanaz a mechanika, ugyanez, ugyanaz. Az már más kérdés, hogy az Assassin's Creed-del párhuzamosan egymásból nyúltak verekedési mechanikákat, mert gyakorlatilag ugyanazt a fajta harcrendszert használja mind a kettő. Tehát egyszerűen az emberek egyik fele, aki a Batman játékokkal akart játszani, az kussolt, megvette és tetszett neki. A másik fele meg azon izélt, hogy úristen, egy Batman játéktól egy Batman játékot fogunk kapni. Tehát próbáltak beleerőltetni mindenféle új mechanikákat a Batmobillal, amiből egy tankvezetés tett, ami nagyon eléggé nem passzol Batmanhez szerintem. De egyébként a rejtvényekben lakott szerepe az autónak pedig szuper, tehát tök jó, amikor ellensúlynak használod, meg hasonló. Tehát egy nagyon jó része ez a... Na ezek azok az ötletek, például az ellensúly, most mondom úgy, hogy nem játszottam vele, hogy elmondott például, ez tök jó. Hogy például ez egy olyan fizikát eredményezne, amit mondjuk nem láttam az előző generációban. Itt viszont látható, olyan dolgok jöhetnek létre, amik addig elképzelhetetlenek voltak, de ez egy olyan dolog, egyrészt mondjuk nem láttam, tök szívesen megnézni, de miért van az, hogy azt látom, hogy ha a játékot adnak ki, akkor nem is az, hogy fog kapni egy Call of Duty élményt, hanem mondjuk ugyanazt a Call of Duty élményt, és nem csak a Call of Duty-nál, mindennél. Tehát azt a minimális ambíciót nem látom. A Battlefield játékoknak, és most lehet, hogy sokan nekem fognak jönni, nem érdekel. A Battlefield játékoknak hagyományosan olyan ótvaros szar története van komolyan, hogy én nem tudom elképzelni, hogy az EA-nél még nem égett le valakinek a bőr a képéről. Alibi hogy, történetek. De ez mi? Tehát 5 éves gyerekeknek a mesekönyve komplexebben van megírva, mint amit a történet címen eladnak. Azért, mert nem ugyanaz, mint a FIFA-k, tudod, évente. Tehát igazából így nem fektetnek bele nagyobb energiát, mert nem kell. Tehát Na ez az én problémám egyébként, nem csak a FIFA-nál. De ezen csak úgy lehet változtatni, hogy nem veszik meg. Tehát az ambiciózus játékot épp úgy megveszik, mint a Call of Duty-t. Akkor mit csináljon a piac? Tehát a piac, ez egy fogyasztói társadalmi iparág. Belefektetnek 200 millió dollárt, persze, hogy gyártani fogják a szart, hogyha megveszed. Miért kínai cipőt nem tudsz venni? Tehát a videójáték az ugyanilyen. Semmiben sem különbözik. Szeretnénk azt gondolni, hogy ez valami nagyon extra dolog. Az is megcsinálni, meg összerakni, ilyesmi nagyon extra dolog. De egy üzletember számára ez pusztán egy termék. És hogyha az van a közvéleménykutatásban, hogy ennyi energiával ennyi pénzt fog keresni, és van olyan hülye, aki megveszi, akkor megveszik. És amíg a Call of Duty-t ennyien megvásárolják, addig nem lehet ezért őket nagyon elítélni, mert azért kapják azt, mert azt akarják. Ez olyan, mint a Batman játék lesz. Assassin's Creed sem botlott volna meg, hogyha nem egy olyan vállalhatatlan bukhalmazként jelent volna meg a Unity. Állítom, még most is lenne ebben az évben lenne a következő aktuális Assassin's Creed, nem hagytak volna ki egy részt, és nem lenne az az eléggé felemásan sikerült feljavítás most ez a Ezio Collection, vagy miért tökre. Játszunk el picit egy gondolattal, hogy mi lenne akkor, hogyha és tényleg a fantázia birodalmában, ha drámaian megnyírbálnák a játékfejlesztési költségeket. És azt mondanák, hogy már pedig nem lesz 300 millió egy játékra, hozzátok ki 50-ből 60-ból. Elektronikát bezárva, igen. Hanem oldjátok meg, mert ennyi van rá, és nincsen több. Hát ez az indie szféra, amiről beszélsz, ilyen most is van. Ők nem 300 millió dollárból gazdálkodnak, hanem egy jobb cím esetén 30 millió dollárból durván. Ott van kísérletezés. Kicsit számomra a 90-es, 80-as évek punkmozgalmai jutnak eszembe arról a játékfejlesztési időszakra, ami a 90-es években volt. Az a határfeszegetés, az a fajta zabolázatlanság, ami akkor volt, amikor szabadon játszogattak azokkal a műfajokkal, mivel nem léteztek, akkor próbálták ezt kialakítani, és így kialakultak azok a mezek, amiken belül most így vagyunk. Viszont érdekes az, hogy ebből ugye kinőtte magát az ipar, és az a fajta rendület, ami akkor volt, azt most az indinek tulajdonítják, ami igazából szerintem most minden értéke ellenére szerintem egy rettentő kaotikus felület, és akkor még enyhén fejeztem ki magam. Azért kaotikus, mert rengeteg van. Igen, mert mindenki, tehát hogy valaki tud három vonalat húzni 3D Maxban, akkor az feltölti Steamre. És azért érdekes ez nekem, hogyha viszont ezt elfogadjuk, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy a AAA-t miért érdemes figyelni? Hát most őszintén nem biztos, hogy elég a leghitelesebb szem, hogy ezt elmondjam, mert ugye én AAA-ban dolgoztam. Ja, apropó, majd írd már ki, légy szíves azt, amit legutóbb kiírtunk, mert hiányolták, hogy mégis köttök vagyok, aki itt ül és hülyeségeket beszél. Te mondtam, hogy műugró. Igen, a műugrót légy szíves, majd így szépen írd ki, meg az ilyen, tudod, amit adtam listát, tudják, hogy esetleg lehet, hogy vannak gondolatok, amik hitelesek, a többi nem. Ja, értem. Tehát nagyon, én nagyon rossz példa vagyok erre a dologra, mert én A pluszban, illetve AAA-ben dolgoztam gyakorlatilag 15 éven keresztül, és én pont az indie felé mozdulok el, pont és ugyanabban azokból, amit te most itt elmondtál. Tehát a játékfejlesztésnek az iparszerű űzése tőlem elveszi azt a dolgot, ami a játékfejlesztésnek a lényege a számomra. Tehát az, hogy kísérletezzünk, az, hogy csináljuk, az, hogy valóban úgy, ahogy mondtad, hogy a korai úttörők munkájához hasonló. Mi azért kísérletezünk most VR-re, mert a VR-ben megint megvan ez a lehetőség, hogy megint előről kezdhetjük, megint új mechanikákat találunk ki, belerakhatjuk az összes vágyunkat, minden, amit akarunk, és én ezért egy saját indie cégben saját indie játékot fejlesztek. Hogyha én is az anyagi biztonságra törekednék, mint ahogy egy nagy kiadó az eladásaival, ugyanaz piciben, mint nagyban, akkor én is azt csinálnám, hogy egészen egyszerűen fognék és beállnék valahova, megint most lehet káromkodni, ugye kurvákodni a Sony-nak, vagy a Microsoft-nak, ahogy már korábban is megtettem, vagy akár a Ubisoft-nak, ahogy korábban is megtettem. Tehát, de abban én nem lelek örömöt. Hasonlóan egyébként érdekes ez a kiürülési dolog, mert nagyon sok játékos az én generációmban szintén nem lel az ő termékeikben már örömöt. Én nem így vagyok vele, tehát nekem vannak a Ubisoftnak kiemelkedő termékei. Persze én viktoriánus korban bele vagyok szeretve, úgyhogy nekem az Assassin's Creed Syndicate az betalált. Az AC-szériát én nagyon szeretem, a Unity hát az oké, tehát arról inkább én nem mondok semmit, tehát én sajnos tudom, hogy melyik hiba miért történt, és hogyan lehetett volna gyorsabban javítani. Ez nem azt jelenti, hogy én ki tudtam volna javítani mondjuk az összes PC-t a világon, nem. Én nyilván nem mertem volna kiadni egyszerre a konzolos verziókkal a PC-s verziót, de ennek, ott az marketing szinten dölt el, és nem fejlesztő szinten sajnos, illetve hát üzleti oldalról. De a lényeg az, hogy attól még vannak a AAA-ben jó játékok. Nekem tetszett a Far Cry-ból ez a Primal nevezetű ősemberes baromkodás. Igen, iszonyú szép volt, nagyon jó ki volt talán, végre abban voltak új ötletek, lehetnél néha mamut. Bagoly voltál már életed korábban. Jó, a szakállat megvan, tehát ide rakunk két madárlábat, és így a többit... A csőrön még dolgozunk. Igen, kimontírozzuk, nem elég vagy az orrot hozzá, de sárgára festjük, és tök bagoly vagy. Tehát a bagoly én sem voltam korábban, vicces volt, persze voltak ilyen játék, mert most valaki benyögi, hogy Amigán volt egy ilyen játék, hogy balról-jobbra repültük egy bagolyjal, jó volt egy ilyen játék. Majdnem ugyanaz a kettő. Igen, de nem volt igazán ugyanaz a szint. Tehát a lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem igaz az a gondolat, hogy minden játék ilyen. Ha a FIFA-kat nézed, abban nagy innovációt nem fogsz tapasztalni, mert a Battlefield-ekben sem. Én nem azt mondom, minden játék ilyen, hanem ipari szinten van jelen ez a felfogás. Van egy ilyen fajta irány, ami egy fogyasztói társadalom kiszolgálására van létrehozva, és Zoli, minden ilyen, ha nem veszik meg a kicsi piros pingponglabdát, akkor sárgát fognak gyártani. A videójátékkal ugyanez van. Kedves nézők, hallgatók, ne vegyétek meg az újabb Call of Duty-t, és akkor nem lesz ilyen rakásszor a Call of Duty, hanem elkezdenek gondolkodni rajta. Ahogy nem vettétek meg a Syndicate-et, ami nagy hiba volt az Assassin's Creed-ből, és ebben az évben emiatt nincs Assassin's Creed, hogy basszátok meg, mert én szeretném, ha lenne, ebből azokból most nincs Assassin's Creed. Ugyanezt történne egyébként a Call of Duty-val is. Ha nem vennétek meg a Call of Duty-t ilyen szar állapotban, akkor kijönnének egy évet, és csinálnának egy rendeset. Tehát ezzel az egy dologgal tudunk üzenni a kiadóknak, hogy nem vásároljuk meg azt a terméket, amit nem szeretünk. Az, hogy megvesszük, és utána siránkozunk, hogy szar, hát az körülbelül olyan dolog, mint hogy fizetek neked valamiért, amit te eladtak, és azt mondom, ez nagyon szar volt. Tehát figyelj, de jövőre is veszek tőle egy ugyanilyet, de ettől ez még nagyon szar volt. Azért orz a felállás, mert igazából, mert ennél az ipar, ennél a területnél történetesen a konzolt megvetetik veled, például, hogyha konzolra akarsz játszani, és tegyük fel, hogy azzal akarsz játszani, és onnantól te rá vagy szorulva arra, hogy a játékokat megvet hozzá, és nem az indít fogod elsősorban megvenni, mert nem azért... Én azt is megszoktam, nem, nem azért veszel egy nem több százezres, hanem mondjuk egy 100-120 ezres konzolt, hogy aztán 6-10 dolláros indie játékokkal játsszál. Ha nem akarod látni azokat a játékokat, amik tényleg úgy odavernek, és nem tudom, és itt nem érzem azt kifogásnak, hogy hát azért lett szar, mert úgyis megveszed. Zolikám, ez fordítva van. Tehát a konzolt nem azért veszed, hogy legyen, hanem azért veszed, mert van egy exkluzív játék, amit játszani akarsz. Hogyha te akarsz egy játékot venni, ahhoz veszel egy konzolt. Nem. De nem. A világon mindenki játékhoz veszi a játékkonzolt. Igen, de nem azért az exkluzív játékokat, hanem azért a játékokat optimálisan szeretném futtatni, a lehető. Ez furcsa, tehát így, igazából lehet így is megülni a lovat, én ezt belátom, de valójában egy konkrét játék, nem véletlenül vannak bundle kiszerelések, valaki csak azért vesz mondjuk PlayStation, mert Uncharted van rajta, és ebből elég sok van. Komolyan. Persze, megérted az Xboxot, például ott van a FIFA, meg nem tudom én mi. De azért nem a multiplatformokat vegyük ki ebből a kalapból, mert az nem konzol eladás, ahhoz nem kell a konzol, tehát ott Uncharted az analógia. Igen, csak azért mondom, hogy ez nem az exkluzív. Nem. Az, hogy te utána a multiplatformot ráerőlteted azért, mert egy hardware-t vásároltál, és azon akarod futtatni, az a te dolgod. De a konzolt maga az exkluzivitást tartja életben. Nyilván. Hát ezért nem kommunikálja a Microsoft az eladási számait, bár vannak exkluzívjai, de Hát olyanok, amilyenek. Igen, van a Forza, amit mind a ketten szeretünk. Ugyanakkor van a Gears of War, ami nagyon szép. Én mindig meg szoktam venni, mert már ráálltam, mint az ipari vágányra. Mindig megnézem, hogy milyen jó sikerült, gyönyörűek a fények. 20 perc után belefáradok, aztán megint előveszem, megint erőltetem, megint 20 percet tolok. Hát az a játék az, amikor jó, nagyon jó, és akkor megy mögötte a kampány, ami körülbelül egy 6-szor erősebb, jobb játékot sejtett. De igazából a játék maga egy ilyen primitív, szar, egyszerű akármi. Ami most gyönyörű, hogy lehet csonkolni a részenként a robotokat, meg úgy általában mindent, de attól ez még csak egy Gears of War, ez egy ilyen mechanikus önszórakoztató lövölde. Tehát nem egy nagy műsorszám, de ennek ellenére úgy megveszem a következőt, már egyébként annyira nem biztos, mert ebbe az új részben kicsit elfáradtam, tehát már nem akarok vele. Microsoftnál lassan a Forzán kívül minden indokom kifogy arra, hogy én Xboxot vásároljak. Lassan, és már az is van PC-re, úgyhogy igazából. Igen, hát a Sony-nál nem ezt gondolom, mert a Sony-nál azért jöttek olyan exkluzívok, amitől én letettem a hajamat, tehát még fejlesztőként is. Most megint azt a 3-4-et fogom emlegetni biztos előről, de mondjuk én a Titanfall-t konkrétan konzolra játszottam, ami multiplatform játék, de az elsődleges fejlesztési platformot a PlayStation volt, ami látszik is rajta. Pro-on ad egy picivel simább frame rate-et, de nagyon sokkal többet nem, meg egy kicsivel nagyobb felbontásból skálázódik visszafelé, ha nincsen akkor a tévéd, tehát egy picivel szebb, de önmagában a Titanfall szerintem büntetően jól néz ki. A hátránya az, hogy már minden játék körülbelül ilyen szinten néz ki, viszont annak jó a mechanikája, élvezetes, még visz is, és nem annyira hosszú, hogy megund, mire a végére érsz. Tehát az egy teljesen harmóniában levő dolog. Ha a Call of Duty-t vizsgáljuk, akkor erről már korábban beszéltünk, hogy az lenne szerintem is az ideális Call of Duty-nak a minősége, ami most a Titanfall. Hogyha nem vették volna meg a Call of Duty-t, sokkal több példájban, mint a Titanfall-t most is. A második részről beszélek. Igen, a második részről, bocsánat, igen, a második részről beszélek, ami most jelent meg. Tehát ha nem ezt a nyomorult Call of Duty-t vették volna ennyi példányban, meggyőződésem, hogy azért, mert mellé csomagoltak a Modern Warfare-nek a felújítását a drágábbik pakban, akkor a Titanfall lenne a követendő példa. Akkor olyan színvonalú Call of Duty-t kapnánk, mint a mostani Titanfall 2. Olyan színvonalú campaign-nel, ami persze nyilván megint nem nagy megfejtés a történet, de azért aranyos, nem annyira butácska, mint mondjuk a Kodnál, hogy úristen, koloniális háború bolygók között öljük meg Jon Snow-t, rohadt délen. Egyébként még ebbe a szerencsétlen Battlefront-ba is belepakoltak ugye egy X-Wing VR mission-t, az egész galaxis rajongért, hogy stílszerű legyek. De teljesen biztos, hogy lesz egy VR-es Star Wars-os játék, mert ez egy kísérlet. Azért nem építenek fel egy VR-es játékengine-t, egy küldetést csináljanak vele. Higgyétek el, a piac nem úgy működik, hogy elkezdünk lövöldözni a levegőbe 200-300 millió dolláros címekkel, és aztán nézzük azt, hogy melyik tetszik, melyik nem tetszik. Ennyi pénz nincs a játékiparban. Tehát ilyen nincsen. Tehát nem véletlenül, hogy az utolsó nagy ilyen levegőbe lövés az előző generációban a Bioshock Infinite volt. Ami hát finoman szóval is nem volt annyira sikeres anyagi értelemben, pedig egy igen kiváló történet volt, és egy teljesen jó közepes játék, én is szerettem a Bioshock sorozatot, és jó lezárása volt, meg magyarázata egy csomó mindennek, de ennek ellenére az emberek annyira nem csipázták a Bioshock Infinite-et, és hogy akkor adtak utoljára egy ilyen kísérletező hangulatú játékra ennyi pénzt. Abból azt a következtetés mondta le a piac, hogy hát annyira nem kéne ezzel így ebben a formában kísérleteznünk, mert nagyon sok pénzt lehet rajta elbukni. Megnéztem a játék híreket. Az egyik legnagyobb nem mondod. Online játék magazinnak a felületén, nemzetközi magazinnak, és kíváncsi voltam, hogy mikor láttunk utoljára úgy ebben a hónapban, nem, játékeladási statokat. Emlékszel arra, amikor mondjuk az előző generációban az volt, hogy átlépte a játék az 1 milliós eladást? Voltak ezek a szalagcímek folyamatosan. Igen. És gyanús volt nekem pont, hogy egész készült a mostani podcastre, igen. Már kicsit késő van, és utána néztem, hogy mikor kaptunk erről utoljára statot. És most ugye évvége van, most erre nem kéne nagyon könnyékig turkálni a szarban, elég lenne 2 hetet visszapörgetni. Hát visszapörgettem 2 hetet, és nem kapunk eladásokat, eladási mutatókat. És ez nyilván most egy olyan, mintha most mi a francért húzakodok elő egy ilyennel. De egy igen érdekes szempont, hogy miért fogják vissza még ezeket az információkat is. Csak azért mondom, mert hogy szépen egymás mellé tesszük ezeket az információkat, ami mondjuk játékosként nézem, hogy van ez, ezeket az infokat csak kapom meg, nem tudom igazából a kedvenc sorozatom hogyan teljesít, mert oké, hogy megveszem, de más is megvette, hogy fogy? Lesz folytatás? Mert oké, hogy azt kommunikálják, hogy igen, sikeres volt, De jó lenne azért nyilván tudni ezeket a dolgokat. Régen megvoltak. Régen valahogy úgy legyezgették az embernek azt a hiúságát, hogy amit te szeretsz, azzal nem vagy egyedül a világon. Szerintem most éppen minden probléma, Zoli. Tehát így vagy az egyik területben van belekötés, vagy a másik területben. Kitalálja valaki, hogy nem jó, vagy a konzolok. Szerint azért rossz a játék, mert a konzol gyenge. Ez hülyeség. A játék az egy nagyon egyszerű hardware-en is nagyon jó lehet. Valaki más azon panaszkodik, hogy mit tudom én, ezt a fajta, meg azt a fajta szintet nem üti meg. Valaki olyan ötleteket vár, ami igazából ő se tud, hogy mit vár, mert az inger küszöbét már a mozik, meg a régi játékok kirugdosták az egekig, és vár valamit, amitől olyan tisztább, szárazabb érzése lesz. Igazából ez mind-mind ott van az elégedetlenkedés mögött, és a rengeteg információ áramlás, ami ezzel a dologgal kapcsolatos, az sok esetben káros. Egy játék eladási statisztika az tök klassz, ha mondjuk könyvelő vagy játékfejlesztő, és mondjuk ezt akarod vizsgálgatni, mert akkor kapsz ilyen visszajelzéseket. A játékfejlesztők ezt néha megfizetik, hogy kapjanak olyan visszajelzéseket, hogy az ő játékok hogyan fogyott a kiadó, mindig lekommunikál, fejlesztőnek, stb. De valójában akár pozitív, akár negatív irányba is befolyásolhatja a további eladásokat, az, hogy valami hogy fogy, mert nem törvényszerű, hogy egy játék rögtön az első hónapban jól fog fogyni. Lehet, hogy később találnak rá a játékosok, a karácsonyi szezonban kijön, ott elhanyagolt egy játék, mert valami még nagyobb cím, amire nagyobb marketinget fektettek, az jobban megy, ezért attól elvonja ugye a játékosokat, később veszik meg. Tehát maga az információ önmagában is torzíthat. Az, hogy lesz-e folytatás a következő sorozatnak, a Westworldnek tuti lesz. De igazából ezeket már lehet tudni, de ott sem kommunikálják, hogy hányan nézik. Amikor azt mondják, hogy elegen nézik, szerintem az sokkal engebb emberközpontúbb kommunikáció. Most pont a számháborúzásra van a legnagyobb baj mindenben. Az átlagember nem tudja már értelmezni, amit lát. Számokat tud értelmezni, a nagyobb jobb elvét követi. Sajnos ez, tudom, egy lényeg lehangoló kép, de hogyha nézegetjük ezt, akkor most pont erről van szó. Mikor firtották az X360-nál utoljára, hogy milyen felbontásban renderel? Hát most már nem mondom. Egyáltalán nem firtatta senki. Akkor megjelent a Gears of War 1, akkor mindenki mondta, hogy az első HD-s shooter, és milyen faszán néz ki HD TV-n. Akkor még az Unreal Engine nem volt képes Xbox 360-on 720p fölött fordítani bármilyen buildet. Tehát nem volt képes megcsinálni belőle azt a játékot, ami Full HD-ban működik. Nekem a Halo ilyen, hogy mindig annyira fölpörgettek engem is a marketing kampánnyal, hogy volt olyan, hogy ott álltam a meg nem nevezett videójátékboltban, nem a videójátékboltra gondolok, hanem egy videójátékboltra, a kezemmel a dobozzal, és már azon gondolkodtam, hogy megjön, és akkor úristen, ez egy Halo, hát mit csinálok? Majdnem megvettem, és visszaadtam, mert akkor kapcsoltam, hogy ezek annyira felturboztak, nagyon szép csomagolás, nagyon jó kampány volt, tehát nagyon ilyesmi, és majdnem megvettem a 313-tól bármit. Tehát ezért megjöttem. 343, azért, hogy... Levontam bele, nem érdemlik meg a nagyon jó számot, tehát mindenképpen... Tehát, legyünk pontosak, tudod. Igen, majdnem 35 évet, ugye? Ez szörnyű lett volna. Ugye ez valamikor olyan volt a videójáték fejlesztés, mint az örömzenélés, amikor négy egyetemista összeállt, és csináltak egy jó együttes, és abból lett valami nagyon komoly. Ugye a zenei iparban is kialakult ennek a fajta olyan verzió, hogy már így össze közvélemény kutatják, hogy milyen tagokat kell berakni egy együttesbe, és akkor csinálnak egy ilyen műzenét, tehát ilyen rengeteg van. Ugyanezzé alakult a játékiparnak a nagyobbik fele. Igen, de viszont a zeneiparnál azért látod azt, hogy azt mondják, hogy igen, meg akarjuk mutatni, hogy mi mire vagyunk képesek. Hogy az, hogy akik régen szerettek minket valamiért, ők megkapják azt, amiért megszerettek minket. Mi indik is ezt mondjuk? De aki az indik, de azok, akik kinőtték magukat nagyra, most jelenek okáért, mint lehet mondani a Metallicát, lehet mondani a Red Hot Chili Peppers, lehet mondani a Guns N' Roses-t, akik nem azt mondják, hogy hát figyelj, igazából én régen is Axl Rose voltam, én régen is Slash voltam, hát lehet, hogy régen jobb volt a színpadon, de nem azt fogják mondani, hanem el akarják adni azt, hogy te még most is Guns N' Roses-t érezzél, hiszen egy Guns N' Roses koncertre mész ki. Hát és, azért volt olyan Guns N' Roses postulában, amit nem nagyon éreztük Guns N' Roses-nak. Valóban volt ilyen, viszont azért mondom, hogy azt a fajta kreativitást, azt nehezebb lehet azzal magyarázni, hogy hát én mostantól, én egy menekülésnek érzem, hogy bocs, iparosodtunk, innentől kezdve nem akarom megerőltetni. Az a kettősség van ebben a beszélgetésben, és nagyon tetszik nekem, hogy én ugyanazért léptem hátra a AAA-ből, és azért vagyok indie, és kockáztatok többet, mert ugyanezt gondolom. Tehát a tömegtermelt videójátékban teljesen egyetértünk, hogy ez baj. Az probléma. Ugyanolyan probléma, mint a tömegtermelt zene, vagy a tömegtermelt film, vagy a tömegtermelt tévésorozat, vagy akár a tömegtermelt romantikus regények. Mindegyikkel pontosan ugyanaz a gond, hogy személytelen és teljes mértékben értelmetlen ilyeneket fogyasztani. Én nekem jó az, hogyha az emberek azt mondják, hogy Call of Duty szar, mert akkor fel fognak figyelni arra, hogy valóban különbséget keresnek, akkor ki fogják szúrni az Aronaxot kisebb kampánnyal is, mert az Aronax valóban egyedi lesz nagyon sok szempontból, ő az én szívem csücske. Tehát én örülök annak, hogyha azt mondják, hogy a Call of Duty szar, az Alan X pedig jó. De ugyanakkor azt nem tudom őszintén állítani, hogy én nem szeretek bizonyos A-kategóriás címeket, és hogy azok ebben a generációban nincsenek meg. Én azt gondolom, hogy ebben a generációban vannak a legszebb, technikailag legjobb játékok, és van egy-két igencsak jó játék is. Mondjuk eléggé össze van mosva az előző generációval, különösen azért, mert az egyik kedvencem ugye a Last of Us, ami szerintem nem egy egyedik képességem, hogy az egyik kedvencem, az ugye átkerült a 4-es PlayStation-re is, de én jónak tartom, jó hardware-nek tartom a PS4-et, jól van összerakva, a PS4 Pro-t is jó hardware-nek tartom, amiről lehet, hogy beszélünk, mert beharangoztuk, még egy kicsit. És nem gondolom azt, hogy ebben a generációban nincsenek jó játékok. Én szeretek játszani, viszont a kevésszer van rá alkalmam, nekem nagyon bejött a Titanfall 2, nagyon bejön a Dishonored 2, és sajnálom, hogy csupa 2 tudok csak így mondani. Nagyon tetszik a Last Guardian, ilyen, nagyon tetszett az Uncharted 4, nagyon várom a Crash Bandicoot reméket, bár egy remék, mert nagyon régen játszottam vele, akkor még gyerek voltam, amikor az a játék megjelent. Tehát van egy csomó olyan játék, és eszembe se jut egymás után mindegyik, amivel én nagyon szívesen játszok, és random módon leveszem. Nagyon tetszett az új Batman játék, és ezek nem tudom azt mondani, hogy ezek létrejöttek volna az előző generáció, mert nem. Persze nem lehet elvitatni az első résznek az úttörő szerepét egy franchise megalapozásában, de ugye minden fejlesztésben van egy prototípus, és van egy kicsiszolt olyan példa, ami már jó ebben meddig, a kategóriában. Szerintem meddig fogjuk ennek a generációnak a prototípusait látni? Ez nagyon jó és provokatív kérdés, és találó is. Igen, most rá is tértünk arra, hogy milyen minőségben kapjuk meg a játékokat, amikor először megjelennek. Hát a folytatásokat egyébként egy csöppet jobb minőségben. Bethesda játékról ne beszéljünk, mert a Bethesda az életben nem adott ki a játékot, ami össze volt rakva a megjelenés pillanatában. Tehát szeretjük a Bethesdát másokból, de nem szeretjük azt a bukhalmazt, amit ők kódnak neveznek. Nem tudom. Prototípusokat még sokáig fogunk látni. Ennek egyszerűen az az oka, ami a mobiltelefonoknál van, vagy akármelyik másik iparágnál, hogy hamarabb kéne ezeket a dolgokat megjelentetni a piac igényei alapján, mint hogy befejezzük. És ez megint nem a fejlesztő hibája. Most gondolj bele, hogy mit várunk. Azt várjuk, hogy ugyanannyi pénzből, ugyanannyi idő alatt jobb játékokat kapjunk. A jobb játék legyen contentben legalább annyi, ami egyébként ebben a generációban ki tudjuk használni. A legalább annyi az körülbelül egy ilyen négyszer több contentet jelent. Mennyiségben nem fogod észrevenni. Ez indokolja a DLC-ket, de ami mondjuk már lenetre kerül, azzal is alapvető problémák szoktak lenni. Mert a kódra ugyanúgy nincs idő, Zolikám. Egy erősebb hardware, amiben több, egy erősebb játék, amiben elvileg több contentet raksz, vagy nagyon felbontású contentet raksz, az szükségszerűen több hibát is fog termelni. Minél nagyobb egy játék, annál több sorból áll. Annál nagyobb hiba lehetőség van. Ez bármilyen programozó megerősítő. De akkor igazából ez egy természetes folyamat lenne, idővel a játék el se fog indulni, arra tekintsünk úgy, hogy... PC-n? Konzol szinten egyik játék sem volt olyan brutálisan félkész. Még a PS4 verzióban ezt játszottam, még a sokat emlegetett Assassin's Creed Unity is, aminek olyan híre volt, hogy azt a játékot nem lehetett játszani, az is tisztességesen működött. Nem mondom azt, hogy a szerencsét a Unreal Next Engine, aminek ez volt az első debütje, az annyira dicsőségesen sikerült a francia lobogóval debütálni, meg azt sem mondom, hogy a újdonságként bevezetett tömegszimuláció az egyáltalán nem törte össze derékba a játékélményt, mert kurva szar tömegbe szaladni, tehát a valóságban ebben a játékban is az volt, nagyon szépen nézett ki a torony tetejére. Meg azt sem mondom, hogy 25 frame-et mindig elérte a játék, de olyan game crash hibák, amik PC-n voltak, meg amiket mutattak ilyen horror hibákat YouTube-on, nekem egész végig játszás alatt nem voltak. Gyakorlatilag a játék patchelését akkor fejezték be, amikor a játéknak már a 3/4-én túl voltam. Mi végigjátszottam azt a játékot is, az zavart jobban, hogy egy kicsit olyan kurta, furcsa volt maga a történet, nem tetszett a hossza, mert az Assassin's Creed játék azért komplexebb szokott lenni, vizuálisan a játék nagyon megnyerő volt és nagyon tetszett. Még ott is a konzolverzió azért nem volt annyira borzasztó, mint a PC. A PC sportokkal más technikai természetű probléma van, ami egyébként a konzol irányába kéne, hogy terelje a játékosokat, csak sokan megnézik a PC-s verziót, és azt gondolják, hogy a konzolos is ekkora rakásszar lesz. Tehát igazából technikailag, működés szempontjából a konzolos mindig előrébb van, de gyakori volt ebben a generációban, hogy ugye a PC-s a erősebb hardware révén akár szebb lehetett, mint a konzolos. Hát azért mondjuk nem Game Crash-ről beszélek okvetlenül, hanem egészen egyszerűen nem működő szolgáltatásokról. Például itt-ott az online szolgáltatás nem online. Működik, ez mondjuk a Call of Duty, vagy mondjuk akár, hagyjuk a Call of Duty-t a francban, nagyon könnyű rajta fogást találni, de mondjuk... Random módon kell ezt a területeket. Tehát akkor nevezzük mondjuk a Watch Dogs 2-t. Mindenkinek hát a Call of Duty-nál a vadászgépek az anyahajó területén. Mi csinálsz, hogy? Átrepülnek az anyahajón azok a vadászgépek, amik egyébként kötött pályán mozognak, mint az anyahajó. Egyébként olyanokat láttam én is. Tehát nagyon durva dolgok vannak benne. De csak ezért adom, ez számomra is tud ilyen volt, hogy ez mi volt, baszdmeg? Wing Commander 2-ben nem volt ilyen. ez egy jó játék volt cserébe. Igen. De mondjuk a Watch Dogs 2-n is szintén nem működött a multiplayer. A No Man's Sky is egy ilyen eset volt, ami ugye nagyon sok mindent ígértek. No Man's Sky-ről beszéljünk még egy pár. És, és ott is be nem teljesített ígéretek voltak, amiket azóta sem kommunikáltak, hogy miért nem. És mert egyszerűen úgy gondolják, hogy nem tartozik az emberekre, majd valamikor kijavítják. Ami egyébként állítólag zajlik, most egész kövér patch-ek jelentek, mert most már nagyjából úgy néz ki, mint egy játék. Foundation update, igen. És voltak még ilyenek, Mafia 3, hogy néz ki. Na most, és ez nem azt mondom, ez a generáció, ez az év. De ez nem konzolfüggő, tehát megint azt mondjuk, hogy multiplatform címeket sorolunk fel, kivétel ugye, nem a No Man's Sky is multiplatform volt, bocsánat, igen. Csak Xboxon nem volt. Felsorolunk multiplatform címeket, és azt mondjuk, hogy abban voltak hívják. A multiplatform az igazából ugye azzal kísérletezik, hogy minden hardware-en hozzáférhető, többet adjanak el belőle. Cserébe, ha egyszer jelentetett meg, akkor egy többszörös problémát fog jelenteni, tehát a multiplatform címek azok mindig problémásabbak a megjelenéskor, mint az exkluzívak. Ugye egy hardware-re könnyen megcsinálni, mint 60 ezer félére, hogyha a PC-t is beleszámoljuk, mert az nem egy hardware, hanem kb. 75 ezer félre. Úgyhogy összeadtam a konzol, hogy így jött ki a 65 ezer félre. Informatikus mérnök. Oké, tehát alapvetően azért a No Man's Sky, meg ráadásul egy leválasztható dolog erről. A No Man's Sky az tipikusan a, már meg, mert úgyis Sony fanboy vagyok, hogy most mondok rosszat is a Sonyról, ha már megkaptam, hogy Sony felé húzok, meg nyalok nekik, hogy megjelenhessen náluk a játékom. Nem így megy, srácok. Úgy megy, hogyha jó a játék, akkor megjelenhet, és a Sony ezért pénzt kap, tehát nem kell neki nyalni. Ja, Istenem, nem smúzol, de csak a jó játékokat húzza be a Sony saját magát. Nem, pont egy rosszat akarok róla mondani. Az ilyen jó játékokat nyilván behúzza Sony, mert jól látja, mert bölcsen bele dolgoznak. Remélem, itt átjött az irónia. Tehát a dolognak a lényege az, hogy a No Man's Sky az tipikusan az a példa, hogy ez egy indie fejlesztés. Lehet rajta látni, szegények kétszer kezdték újra, egyszer valami árvíz miatt, ami betocsogott a szerverparkjukban, nyakig álltak a vízben. Gyakorlatilag ők szerelemjátékot csináltak, ugyanúgy, hogy mi az Aaron Axot. Ezért én eléggé együtt érzek velük abból, ami történt. És nagyon csúnya ilyet mondani, de a példájukból tanultunk. Tehát biztos, hogy a tárgyalások alkalmával nem fogjuk hagyni, hogy egy nagyobb játéknak akarják eladni a termékünket, mint amekkora valójában. Tehát elképzeld azt a buta folyamatot, amikor oda mentek a kis indie játékukkal, a önmagát generáló kis világukkal, és akkor azt mondták, hogy megkérdez a Sony marketingesek, hogy te figyú, mennyi naprendszer van ebben a játékban? 3 zillió 400. Mennyi? És ezt akarod adni? 6000 forintért? Te hülye vagy? Ez nyilván AAA. Hát 3 zillió? Egy bolygó akkor mennyi pénzre jön neki? Hát azt, jó, árazzuk már rendesen a bolygónként. Hát mennyi van az Elite-ben? Hát ott a mi naprendszerünk van. És nektek mennyi van? Hát többször annyi. Hát akkor az Elite is viszonylag drága most már mindenféle pakokkal, hát az pedig az, ugye ez egy indie fejlesztés. De a tiétek drágább, mert nagyobb, mert jobb, nem? És kb. Ez a buta vonulat odáig ment, hogy fogták, és a indie fejlesztést, amit ha megvettek volna a userek 4 vagy 6 ezer forint körülbelül áron, akkor mindenki elégedett lett volna vele, mert ez egy kicsi játék. Attól, hogy procedurálisan generálok kontentet, attól az még fizikailag az ott kontent elemeknek az ismétlődéséből fog összetevődni. Senkinek nem fájt volna a nagy rózsaszín dildók ugrabugrálása a bolygó felszínen, mert összesorsolt nekik egy faszformájú idegenek, röhögtek volna kicsit rajta. Többről van szó azért, mert a trailerek teljesen más játékot sugalltak, nem az ugráló dildóról volt az szó. Az megint egy másik hanem... folyamat. Most, ami emléket a Foundation update-ben van, azért elég sokat hozzátesz abból, amit ígértek, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én nem tetszik nekem sem a játék, csak látom a mögötte levő folyamatot, ami miatt ez történt, és ez nem feltétlenül a Halo Games-nek a hibája, úgy gondolom. Inkább a kiadói. És ez elég vastagon így van. Azt gondolom, hogy mi ezt, de nekünk akármit fognak mondani, hogy mekkorára fogjuk a saját játékunkat, mi ezt nem fogjuk engedni, ez egy középméretű játék, és kész. Tehát így ennyi. A videójátékiparról igazából most én nem tudom, még lehetne igazából beszélni ennek különböző vetületeiről. Elég sok beszélni nem biztos ennél mélyebben szerencsés, vagy van értelme, mert szerintem amit már lehetett tartalmilag, azt már körbejártuk ebben a témában. És sem mélyebben nem tudom, mennyire érdekel itt rajtunk kívül még valakit. Mi úgyis fogunk még róla beszélni. Persze. Illetve ugye van egy nagy adósságunk a PlayStation 4 Pro-val kapcsolatban, de lehet, hogy ez... Már csak jövő évre fog tolódni. Hát, hogy 3 mondatot beszélni. Tényleg emlékszem, hogy izé volt, hogy a Scorpio is meg lenne említve hozzá, hogyha már úgyis arra van. Jaj, az nagyon kár. Mondd el, mi a bajod a Scorpióval? Hogy ha meg akarod simogatni, akkor rámarad készfejedre. Csak azért már fogy a kártyánkról a hely. Véletlenül sincs meg. Ez a Microsoft örül ennek. Nem, fiktív hardvereknek a kitrollkodása a piacra, az egy nagyon érdekes ez. Na, szóval elmondom, tehát az a fő gond vele, hogy olyasmiket ígérnek, amivel jelenleg még az AMD technológiai szinten nem rendelkezik, aki gyártani fogja. Tehát én tudom azt mondani, hogy mondjuk szar egy megjelenő hardware a konkurenciámtól, és az enyém jobb lesz. Csak hogyha még nem tudom azt a teljesítményt felmutatni most. akkor egy év múlva nem fogom tudni mondjuk olyan árba adni, mint mondjuk a konkurensem a saját termékét. Tehát konkrétan az a gond, hogy olyan magas teraflop számot ígértek, ami nyilvánvalóan megeszi reggelire majd a jelenleg legerősebb konzolt, a Sony PlayStation Pro-t, és ez a hardware az AMD-nek jelenleg még PC-be rakható formában sem létezik, hogyha pedig konzolba szeretnénk tenni, akkor annak azért vannak problémái. Például kevesebbet kell, hogy fogyasszon, kevesebb hőt kell, hogy termeljen, kevésbé lehet hűteni. Én átküldöm neked egy linket, előleg már van olyan AMD-s GPU, ami már tudja ezt a teraflopot. Mikor volt ez a mikori link? Két hete küldtem át. Ja, hogy csináltak egy olyan kártyát most PC-be, ami már tudja ezt a teljesítményt? Nagyon jó, mióta tudja? Két hete, három hete? Ha ennyi késésben vagyok, teljesen jó, tehát hogyha van is ilyen GPU, akkor azok a problémák attól még nincsenek megoldva, amit felsoroltam. Tehát mennyibe kerül egy ilyen GPU? Drága. Igen, valószínűleg többbe kerül, mint a PlayStation Pro Unblock jelenleg ebben a pillanatban, mert ha azt nézem, hogy egy 970-es kártya mennyibe kerül, ami kb. Azt tudja, mint a PlayStation Pro, akkor már az kerül annyiba, mint egy PlayStation Pro. Tehát itt igazából ezzel van a fő gond, hogy azt kevesebb áramfelvétellel, erősebb hűtéssel és nagyon olcsón kéne előállítaniuk, ami nem nagyon működik, és ebből már látszik, hogy ez van, mert a Microsoft ugye már kommunikálja a premium konzol koncepciót, ami kb. Azt jelenti, hogy egy gamer PC-t fogunk majd vásárolni megfelelően gamer PC árban, amit ők konzolnak fognak átcímkézni, legalábbis jelenleg ez eléggé így néz ki. Oké, akkor viszont innen fogjuk majd folytatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok, kellemes karácsony, kellemes ünnepet kívánunk, bocsánat, hogy erővédre zárjuk, de pillanatokon belül le fog merülni a kamera. Úgyhogy legközelebb erősebben rágyúrunk az egészre, és jövő év elején innen kezdjük, folytatjuk. Kellemes karácsony, sziasztok! Sziasztok!